Zgadza się. We wtorek cukinia tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Będzie weto, kompromis czy tylko alternatywa dla Safe? Zaczyna się spotkanie prezydenta z rządem. Kierowcy narzekają na ceny paliw. Rząd apeluje, by nie robić zapasów. USA zapowiadają najintensywniejsze ataki na Iran od początku operacji. Wtorek jest 10. dniem wojny. Pałac Prezydencki zdementował informację o tym, że prezydent zamierza zawetować ustawę wdrażającą program SAFE. Właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta z premierem, ministrami rządu i prezesem NBP w sprawie alternatywnego finansowania wydatków na zbrojenia. Narodowy Bank Polski miałby wygenerować ponad 185 miliardów złotych zysku za pomocą operacji księgowych na rezerwach złota i przekazać te pieniądze rządowi. Rząd odpowiada, że unijna nisko oprocentowana pożyczka jest pewniejsza i bezpieczniejsza, a prezydent i prezes NBP nie przedstawili konkretnych propozycji. Michał Łakowski jest przed Pałacem Prezydenckim. Michale, dzień dobry. Zatem powiedz, jak myślisz, będzie prezydenckie weto do programu SAFE, czy go nie będzie? No, trudno to jednoznacznie ocenić. Według informacji Onetu prezydent na spotkaniu z generałami Wojska Polskiego przekazał, że zamierza zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiedział, że prezydent podejmie decyzję do 20 marca. Karol Nawrocki ma poważne zastrzeżenia co do warunkowności programu SAFE, czyli kontroli wydatków przez instytucje Unii Europejskiej oraz suwerenności w wyborze dostawców uzbrojenia. Prezydent już w ubiegłym tygodniu dawał do zrozumienia, że unijne mechanizmy krępują ręce przy wydawaniu pieniędzy. Jeśli uznajemy, że amerykańskie samoloty F-35 są dobre dla polskich sił zbrojnych i są najlepiej rozwinięte technologicznie na świecie, to z takiego programu polskiego SAFE moglibyśmy je kupować. Natomiast przypomnijmy, że ponad 80% środków z unijnego programu SAFE ma zostać wydane w polskich zakładach zbrojeniowych, na przykład Hucie Stalowa Wola. Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent podpisze ustawę, co ułatwi wydawanie unijnych pieniędzy, a ponad 30 miliardów złotych trafi do Polski w ciągu kilku miesięcy. Nie ma na co czekać, stwierdził rzecznik rządu, szef rządu. Oni staje się mniej dostępna i droższa. I ta sytuacja się nie zmieni na lepsze. Potrzebne są nam wszystkie możliwe inicjatywy, w tym pieniądze, które zwiększą możliwości Polski. Z drugiej strony, gdyby Narodowy Bank Polski znalazł dodatkowe pieniądze na zbrojenia, to można byłoby z nich spłacić wielomiliardowe pożyczki zaciągnięte w Korei czy w Stanach Zjednoczonych, albo zrealizować projekty z listy rezerwowej programu SAFE. Do Michała Makowskiego wrócimy za godzinę. Teraz dziękuję za te relacje. Rząd monitoruje sytuację na rynku paliw. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ważnym elementem walki z potencjalnym wzrostem cen jest obniżka marż przez Orlen. Zapewnił także, że paliwa nie zabraknie. Co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych obywateli, to to, że dostawy do Polski są niezagrożone i magazyny są w sposób bezpieczny wypełnione. Czyli nie ma na tym etapie żadnego zagrożenia, że paliw w Polsce zabraknie. Bez paniki i robienia zapasów. Kierowcy obserwują rynek paliw, narzekają na wysokie ceny, ale zachowują spokój. Jest bardzo drogo i odczuwamy to każdego dnia. Bardziej portfel niż serce. Jest taka pokusa, żeby zaoszczędzić i zatankować na zapas? Nie myślimy o czym, ja bynajmniej o tym nie myślę. Nie panikujemy, nie tankujemy na zapas, nie ma gdzie tego trzymać. Samochód ma swoją pojemność, więc może to się skończy niedługo. Orlen poinformował, że w czwartek rozpoczyna się promocja, a co za tym idzie, obniżka cen benzyny i oleju napędowego. To dzień najintensywniejszych ataków na Iran. Tak o wtorku mówi amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. Podczas konferencji prasowej przekonywał, że w 10 dniu operacji Stany Zjednoczone zdecydowanie wygrywają. Ten dzień będzie po raz kolejny najintensywniejszym dniem uderzeń wewnątrz Iranu. Najwięcej myśliwców, najwięcej bombowców, najwięcej ataków. Dane wywiadowcze są bardziej precyzyjne i lepsze niż kiedykolwiek. W ciągu pierwszych 10 dni kampanii przeciwko Iranowi Stany Zjednoczone zatopiły lub zniszczyły ponad 50 okrętów wojennych. Na Cyprze zatrzymano członka Hamasu podejrzanego o dostarczanie broni do zamachów planowanych w Niemczech. Ścigano go europejskim nakazem aresztowania. Gdy Kamel M. przyleciał w piątek z Libanu do Larnaki, został zatrzymany przez cypryjską Straż Graniczną. Niemiecka policja w niedzielę przeszukała w Berlinie mieszkanie urodzonego w Libanie mężczyzny. Po ekstradycji do Niemiec sąd decyduje o jego areszcie. Kamel M. według prokuratury jest członkiem Hamasu. Śledczy uważają, że zorganizował 300 sztuk amunicji, w której transport zaangażowanych było trzech kolejnych spiskowców. Jeden z nich nadal jest ścigany. Amunicja miała pozwolić na realizację planów uderzeń w żydowskie i izraelskie instytucje w Niemczech i innych krajach Europy. Adam Gruczewski, Polskie Radio. I jeszcze informacja o wypadku na Mazowszu. W miejscowości Posiadały w gminie Cegów zderzyły się cysterna z gazem, autobus i rowerzysta. Poszkodowanych zostało 6 osób, jedna ciężko. Droga jest zablokowana, cysterna leży na boku. Na miejsce wezwano śmigłowce LPR-u. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza jest w Kampinoskim Parku Narodowym, Inowrocławiu i Połańcu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Nieco ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na wschodzie pogodnie, w centrum i na zachodzie będzie się chmurzyć. Na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu. Od 12 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 16 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Tylko z My Media Markt okazję dowozimy. Tylko do 18 marca za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł do Frisco. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Hyundai Tucson to bohater codzienności z supermocami do Twojej dyspozycji. Jest gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Hyundai Tucson. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Big Deal, Multi Deal, Dealmageddon. Potężne okazje, codziennie. Tylko jutro kilogramowa kawa ziarnista Swisso Crema za jedyne 40 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Druga 55% taniej. Najniższa cena sprzed obniżki 55 zł. Make a deals. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do Twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A Ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do środy. Polskie jabłka czerwone na wagę. 2,49 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kilogramów na konto Moja Biedronka. A z Lady Tradycyjnej polecamy szynkę wieprzową bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie. Z wygraną w Eurojackpot wypływasz na szerokie wody. Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidory malinowe Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba jedynie 26,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9%.

ubiegły piątek, 52 lata, skończył jeden z moich ulubionych, jeżeli nie ulubiony, poeta angielskiego alternatywnego rocka, Guy Garvey. To była piosenka z jego solowej płyty, jedynej, nagranej 11 lat temu, Cutting the Squall. Oprócz tego, że jest dla mnie przede wszystkim wokalistą i autorem piosenek, jest także naszym radiowym kolegą, ma w BBC Six Music program wspaniały, który bardzo polecam, Guy Garvey Finest Hour. Mam nadzieję, że ta godzina w Trójce, nieoczywista, bo będą też piosenki, które uwielbia, a nie te, które skomponował, spodobałaby się mojemu radiowemu koledze. Teraz jego podstawowy zespół Elbow. Witamy w tonacji Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. We'll be right back. To był najlepszy okres zespołu Elbow. Dostali Mercury Prize. Ich album Seldom Seen Kid dostał tę nagrodę. Oni wygrali Brit Award. A potem piosenka, której słuchaliśmy, One Day Like This, dostała najbardziej prestiżową brytyjską nagrodę i za tekst, i za muzykę, Ivor Novello Award. No i potem piosenka trafiła do ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. A zespół Elbow dostał bardzo niezwykłe zamówienie od BBC. Napisania muzyki, piosenki wiodącej do reportaży BBC właśnie z Olimpiady. Nazywała się First Steps. We'll be right back. 10 albumów z zespołem Łokieć, piękna nazwa. Jeden solowy, ale także udział w wielu projektach różnych wykonawców, m.in. Massive Attack, płyta Heligoland z roku 2010, utwór Flat of the Blade, ale jeszcze jeden, Red Light Means Go, który ostatecznie na płytę nie trafił, ale powstał. Skills I can't speak of. Things I've seen will chase me to the grave. I'm not good in a crowd. I got skills I can't speak of over there. Things that I've seen will chase me to the grave. granite to shore. Take it, they give it, and rivet for rivet, I will build for my family a bulletproof morse. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze przygoda naszego dzisiejszego bohatera z tajemniczym i o pokręconej karierze zespołem I Am Claude. W roku 2005 współprodukował niealbumowy singiel z nagraniem Maybe I Should. Maybe I should stay here tonight. It means nothing, so that is all right. Maybe you could go to the next room, put on your shoes this afternoon. Maybe we could, maybe we should. We'll be right back. swoim programie radiowym Gay Garvey bardzo często mówi i puszcza piosenki swoich wykonawców, nie tylko ulubionych, ale przede wszystkim tych, którzy go zainspirowali. Z bardzo obszernej listy wybrałem dwie. Najpierw I Believe in You grupy Tok Tok.

I na zakończenie raz jeszcze Łokieć. Ich czwarta płyta, ta obsypana tyloma nagrodami, Seldom Seen Kid. Pierwszym singlem z tej płyty była prawdopodobnie najbardziej charakterystyczna, przynajmniej dla mnie, piosenka zespołu Elbow Grounds for Divorce. Gdybym chciał komuś opowiedzieć, na czym polega ta grupa, to zagrałbym właśnie to. Płytę zespół zagrał jeszcze w Abbey Road rok po wydaniu w roku 2009 i też wydał na płycie, którą bardzo polecam. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.